استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, geçen cuma içinde yaşadığımız günlerin cereyan eden, akıp giden hadiseleriyle bağlantılı olarak müminlerin ve Müslümanların bu hadiselerden, bu vakıalardan, meydana gelen olaylardan nasıl ders alması, ibret alması gerektiğini ve bununla hastalıklarını, zaaflarını, eksikliklerini tespit edip, teşhis edip nasıl tedavi ve telafi yollarına başvurmaları gerektiğini açıklamaya çalışmıştık. Bosna'da meydana gelen katliamlar, ölümler, zulümler, eziyetler, rezaletler, cinayetler göstermiştir ki geçen cuma anlattığım gibi Bosna katliamları, Çeçenistan katliamları, Filistin katliamları, bunlar savaş değil. Hepsi katliam. Çünkü büyük küçük demeden sivil asker değil, sivil insanlarla, sivil yerleşim yerleriyle yapılan mücadeleler savaş kelimesine girmez. Katliam demek lazım. Katliam başka şey, savaş başka şeydir. Bütün bu hadiseler, katliamlar göstermiştir ki yeryüzünde 1,5 milyara yakın bir Müslüman nüfus olduğu halde 1,5 milyara ulaşan bir Müslüman nüfus olduğu halde dünya siyasetinde, dünyanın dengesinde 1,5 gram ağırlıkları olmadığı anlaşılmıştır. 1,5 milyarlık Müslüman nüfusun dünya siyasetinde, dünya hakimiyetinde 1,5 gram ağırlıkları olmadığı bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Nüfusları, sayıları 1,5 milyara ulaştığı söylense bile Müslüman milletlerin, Müslüman toplumların adet olarak, sayı olarak nüfusları 1,5 milyara çıktığı söylense bile görüldüğü gibi bu kadar nüfusu olan, bu kadar sayısı olan İslam milletlerinden yeryüzünde kimsenin korkmadığı, bu 1,5 milyarlık Müslüman kesafetten, Müslüman nüfustan hiç kimsenin zerre kadar korkusu olmadığı, caydırıcılığı olmadığı ve bu 1,5 milyarlık Müslüman kesafetin, Müslüman nüfusun yeryüzünde 1,5 gram bile ağırlık hissettirmediği Bosna katliamıyla bir kere daha ortaya çıkmıştır. Belki de Cenab-ı Hak bu Bosna faciasını, Bosna katliamını Müslüman milletler, Müslüman toplumlar kendilerini daha yakından tanısınlar diye, bu 1,5 milyarlık Müslüman toplumların, Müslüman milletlerin mahiyeti açığa çıksın, ne olup olmadıkları belli olsun, ne işe yarayıp yaramadıkları belli olsun, hakke düşsün, kel görünsün diye belki de Cenab-ı Hak kast-ı mahsus ile bu hadiseleri cereyan ettirdi. Yoksa hayali bir güç olarak İslam alemi zihinlerde varlığını sürdürecek gibiydi. Ama şimdi herkes külahını önüne koyup düşünmesi lazım. Bu kadar nüfusa sahip olan yeryüzü Müslümanları Avrupa'nın ortasında 4 senedir cereyan eden katliamı durduramamıştır. Bunun bir tek sebebi vardır. Alemi İslam dediğimiz ismen var olduğu halde cismen olmayan bir alem. Adı var, kendisi yok. İslam alemi diyorsunuz, tamam adı var, ismi var, fakat kendisi yok. Olsaydı sesi duyulurdu, olsaydı güçlü olurdu, olsaydı dünyada caydırıcılığı olurdu, olsaydı bir kıymeti olurdu, olsaydı bir manası olurdu. Adı var, kendisi yok. İslam alemi, herkes söylüyor. Ama hakikatte, tatbikatta, hadiselerin cereyanı içinde alemi İslam diye bir varlık yok, bir hüküm yok, bir korku yok, bir endişe yok, bir saygınlık yok, bir endişelenecek mesele yok. Adı var, kendisi yok. Demek ki kuvvetli değil. İslam aleminin, İslam milletlerinin, Müslüman toplumların evvela kuvvetli olması lazım. Kuvvetli olması lazım. Kuvvetli olmak için evvela birleşmeleri lazım. Birleşmediği, anlaşmadığı, uzlaşmadığı, bütünleşmediği müddetçe alemi İslam'ın kuvvetlenmesi mümkün değil. Kuvvetlenmedikçe Avrupa ile, Amerika ile, Hristiyan dünya ile başa çıkması mümkün değil. Çünkü Avrupalıların tek kelimeyle Hristiyan dünyasının anladığı bir tek şey var, kuvvet. Kuvvetli olmak zorundasınız. Çünkü Hristiyanlar, çünkü Avrupalılar daima güçlüden yana olmuşlardır. Güç kimdeyse, kuvvet kimdeyse daima onu haklı görmüşlerdir. Haklı haksız ayrımında kim haklı kim haksız diye Avrupalıya sorduğunuz zaman Avrupalının verdiği cevap şu: kim kuvvetliyse o haklıdır. Yani haklı haksız meselesinde, haklı haksız konusunda Avrupalının ittifak ettiği bir tek cevap var. Kim güçlüyse haklı olan odur. Daima güçlüden yana olmuşlar. Kuvvetten yana olmuşlar. Hep böyle gelmiş ve böyle gideceğe de benzemektedir. Müslümanların, yeryüzü Müslümanların bu kuvveti elde etmeleri lazım. Onun için geçen dersimizde ve a'iddu lehum mastata'tum min kuvve. Bakın Kur'an-ı Kerim'de kuvvet kelimesi geçiyor. Kuvvet kelimesi. Ve a'iddu, hazırlayınız. Tam Türkçe karşılığı. Hazırlayınız. Lehum, düşmanlarınıza karşı. Mastata'tum, gücünüzün yettiği noktaya kadar. Ne kadar gücünüz, ne kadar mesainiz, ne kadar enerjiniz, ne kadar vaktiniz, ne kadar saatiniz varsa tamamını harcayıncaya kadar. Bu ayet-i kerimeye göre Hristiyanlar 8 saat çalışıyorsa vallahi bu ayet-i kerimeye göre bizim 18 saat çalışmamız lazım. Mestetatum kelimesi. Canınız çıkıncaya kadar demektir. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar çalışın demektir. Mestetatum. Hristiyanlar 8 saat çalışıyorlarsa senin 18 saat çalışman lazım. Onlara karşı kuvvet hazırlamak için. Bunu ben söylemiyorum. Allahu Teala söylüyor. Ve a'iddu lehum mastata'tum min kuvve. Kuvvet kelimesi işte bütün dehşetiyle ortada. Cenab-ı Hak bilmiyor mu Avrupalıyı? Cenab-ı Hak bilmiyor mu Sırpları? Bilmiyor mu kafir, katil, kalleş, şerefsiz, namussuz Avrupalıları bilmiyor mu Allah? Bildiği içindir ki onların anlayacağı lisan kuvvettir. Kuvvet hazırlayın, kuvvet hazırlayın, kuvvet hazırlayın diye Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوَّهِ. Avrupalılara karşı kuvvet hazırlayın. Amerika'ya karşı kuvvet hazırlayın. Gayrimüslimlere karşı kuvvet hazırlayın. Düşmanlarınıza karşı kuvvet hazırlayın. Kuvvet, kuvvet, kuvvet diyor Kur'an-ı Kerim. Hani kuvvet? Hani güç? Hani güçlü olmak? Gücünüz nerede? İşte burada iki mühim mesele çıkıyor. Birisi siyasi manada Müslümanların güçlenmesi, ikincisi de iktisadi manada Müslümanların güçlenmesi lazım. İktisadi yani ekonomik anlamda. Düşünün, geçen cuma anlattım. Yeryüzünün en mühim temel maddelerinden birisi olan petrol. Avrupa'daki, Amerika'daki, Japonya'daki sanayinin, endüstrinin, fabrikaların adeta kanı, canı durumunda olan petrolün %80'ini, 100 litre petrolün 80 litresini Cenab-ı Hak üzerinde Müslümanların yaşadığı topraklara nasip etmiş. Resmi rakamlara göre söyledim. 100 litrenin 80 litresi üzerinde Müslümanların yaşadığı topraklarda tecelli ediyor petrol. Niye bugün dünya Müslümanları bu kadar kuvvetli bir şeye, bu kadar kuvvetli bir silaha, bu kadar bir stratejik silah, ekonomik silah, siyasi bir silaha sahip oldukları halde niçin bir araya gelip de ey zalim Avrupalılar, Bosna'da katliam durmazsa, Bosna'da katliamı durdurmazsanız petrolü kesiyoruz, size bir damla petrol vermeyeceğiz diyemediler, söyleyemediler, yapamadılar. Bunun hesabını Cenab-ı Hak soracak Müslümanlardan. Petrol gibi bu kadar müthiş, bu kadar mühlik, bu kadar dehşetli bir maddeyi, bu kadar mühim bir silahı Allah-u Teala Müslümanlara nasip edecek, sen o silahı kullanıp Bosna katliamını 2 saate durduramayacaksın. Bunun sebebi Müslüman milletlerin siyasi manada, siyasi platformda bir araya gelememiş olmaları, Birleşmiş Milletlerin içinde varlıklarını, birliklerini gösteremeyip parça parça, her biri ayrı telden, ayrı havadan, ayrı kafadan ses çıkarmalarının neticesinde hiçbir hükümleri, hiçbir kuvvetleri ortaya çıkmamaktadır. İkincisi, ekonomik dediğimiz, yani iktisadi birliğe, beraberliğe ulaşamamış olmalarıdır. İş hususunda, işverenlik, işçilik, iş yapma, iş üretme hususunda dünya Müslümanları henüz asla bir araya gelememişlerdir. Gelemedikleri müddetçe güçlenemeyecekler, güçlenemedikleri müddetçe güçlü olan Avrupalıların ayak altında ezileceklerdir. Bütün bunlar Bosna katliamıyla gün ışığına çıkmıştır. Artık bu konular görüşülmektedir, tartışılmaktadır. Allah'ın lütfuyla bu Bosna olayları alemi İslam dediğimiz ismi var, kendisi yok olan bu alemi yeniden canlandıracak, yeniden şahlandıracak, yeniden diriltecek, yeniden inşallah bir araya getirecektir. Büyük bir ibret, büyük bir örnek olacaktır. Mümin kardeşlerim, bu ayetin tefsirinde Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki El müminül kaviyyü. Bakın kavi ne demek? Kuvvetli demek. Kavi. El müminül kaviyyü. Kuvvetli mümin. Güçlü Müslüman. Tam Türkçesi. Güçlü Müslüman hayrun minel mümini zayıfi. Güçlü Müslüman, zengin Müslüman, varlıklı Müslüman, iş veren Müslümandan, bakın, iş veren Müslüman, varlıklı Müslüman, güçlü Müslüman, kalkınmış Müslüman, hayrun daha hayırlıdır. Bir kere güçlü Müslümanı, kuvvetli Müslümanı, kalkınmış Müslümanı, bilgilenmiş, teknik imkanlarla donanmış bir Müslümanı Peygamberimiz mutlaka hayırlı kabul ediyor. Hayırlı, hayırlıdır. Minel müminiz zayıfi, zayıf Müslümandan mutlaka daha hayırlıdır buyuruyor. El müminül kaviyyü, kuvvetli mümin. Kuvvetli olmanın da ne demek olduğunu artık bu asırda, bu devirde anlamamış isek hiçbir devirde anlayamayız. Kuvvetli olmanın yolu teknik ilimlere, teknik bilimlere sahip olup yeryüzü pazarlarında, yeryüzündeki pazarlarda, panayırlarda, fuarlarda, teknik sahalarda, maddi ve manevi alemlerde söz sahibi olmaktan geçiyor. Kardeşler, niye düşünemiyoruz? Mekke-i Mükerreme'de Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini açıklamasından sonra İslam'ı açığa çıkardıktan sonra biliyorsunuz fakir insanlar, köle insanlar, garip insanlar Allah Resulü'nün çevresinde toplandılar. Bilal-i Habeşiler vesaireler. Fakat Peygamberimiz iki insanın üzerine gözünü dikti. Dikkatle Efendimizin hayatını okumuşsanız göreceksiniz. İki insan. Hatta çok daraldığı zaman, sıkıştığı zaman, zorlandığı zaman yaptığı şu mübarek duayı hatırlıyoruz. Efendimiz dua buyurmuşlar. Ama ne zaman daraldı, sıkıştı, zorlandı, şu duayı Mekke'de yaptığı dualardan birisi budur. Allahümme e'izzel İslam'e bi ehadil umereyn. Aklınızda kalsın. Allahümme e'izzel İslam'e. Ya Rabbi İslam'a kuvvet ver. Bakın, e'izze, İslam'a izzet, İslam'a kuvvet, İslam'a güç ver diyor Peygamberimiz. Neyle? Bi ehadil umereyni, iki Ömer'den birisiyle İslam'a güç ver ya Rabbi. İki Ömer. Bilmiyorum merak ettiniz mi? İki Ömer dediği kimdir Peygamberimiz? İki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver ya Rabbi diyor. Bakın, o kadar insan var Mekke'de, o kadar topluluk var, o topluluğun içinde iki tane güçlü insana peygamber gözünü dikmiş. Bunun sizce bir manası yok mu? Sizce bunun bir anlamı yok mu? Bunun bir manası yok mu? İki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver ya Rabbi. İki Ömer dediği kimdir? Birisi Mekke'deki devlet başkanlığı makamında bulunan Ömer bin Hişam, yani Ebu Cehil. Devletin başında. Güçlü adam, sözü geçerli adam, istediğini yaptıran bir adam. İkincisi de Ebu Cehil hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'nı yürüten kimdir? Dışişleri, Rumcayı bilen tek insan, Rumcayı o zaman, Arapların içinde Rumcayı bilen yoktu. Rumcayı, yani Bizans devletinin, o zaman Bizans hükümetinin dilini konuşan tek adam, pehlivan, kuvvetli, kudretli, aşiretli, heybetli, dehşetli, şiddetli, hiddetli bir adam. O da Ömer. Kimdir o? Hattab oğlu Ömer. Ömer İbnül Hattab. Hattab oğlu Ömer. O da Ebu Cehil hükümetinin Dışişleri Bakanı. Ya Bu ikisine Allah'ın Resulü gözünü dikmiş. Ya Rabbi, bu iki Ömer'den birisini istiyorum diyor. Bu iki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver diyor. Sizce bunun bir manası yok mu? Müslümanların kuvvetlenmesi lazım. Bu duadan, Efendimizin bu mübarek duasından ilham alarak ben de zaman zaman namazlardan sonra yaptığım duada şöyle dua ediyorum. Bu duaya benzeterek, bu duadan ilham alarak şöyle dua ediyorum. Allahümme e'izzel İslam'e bi hidayetil yabaniyin ve bi hidayetil almaniyin. Arapça. Ya Rabbi, Japon milletine veya Alman milletine hidayet vererek asrımızda, çağımızda İslam'ı güçlendir ya Rabbi diyorum. Allahümme e'izzel İslam'e bi hidayetil yabaniyin. Japonlara hidayet, Japonlara İslam'ı nasip ederek yeryüzünde İslam'a kuvvet ver ya Rabbi diyorum. Tıpkı Efendimizin duası gibi. Şu anda bütün dünya pazarlarında dünya para piyasalarında, dünya üretim alanlarında, dünya ihracatında, dünya ithalatında, dünyadaki bütün ekonomik sistemlerin içinde en çok konuşulan iki devlet, birisi Japonlar, birisi Almanlar. Niye biz de bunların Müslüman olmasına dua etmeyelim? Ya Rabbi, iki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver diyen peygamberimiz gibi biz de bu iki devletten birisinin Müslüman olmasıyla alemi İslam'a kuvvet ver desek günahkar mı oluruz? Niye demeyelim? Madem sen olamıyorsun, olanların Müslüman olmasına dua edeceksin. Bununla şunu kastediyoruz. Yeryüzünde alemi İslam'ın sözünün geçmesi için mutlaka kuvvetli, güçlü olması lazım. Dünya pazarlarında, dünya laboratuvarlarında, keşiflerde, araştırmalarda, üretimde, iş üretmede söz sahibi olması lazım. Bakın Müslümanlar, bugün dünya Müslümanları olarak hiçbir sahada söz sahibi değiliz. Görüyorsunuz, bindiğimiz arabalar, kullandığımız motorlu vasıtalar, havada, karada, denizde kullandığımız bütün arabalar, araçlar, uçaklar, motorlar, gemiler, malzemeler hepsi kafirlerin. Hiçbirisi Müslümanların değil. Vallahi ben utanıyorum. Havada dolaştığımız uçakları yapanlar gayrimüslim, satanlar gayrimüslim, icat edenler gayrimüslim, üreten onlar, tüketen onlar, fiyatını belirleyen onlar, istediği fiyattan satan onlar, yapan onlar. Peki Müslümanlar ne? Müslümanlar insanların sırtında bir yük gibi devam ediyor. Hiçbir eserimiz yok. Hiçbir icadımız yok. Hiçbir tesirimiz yok. Hiçbir varlığımız yok. İnsanlığın başına belayız sanki. Kollarımızdaki saatlere bakın. Cebinizdeki saatlere bakın. %99'u Japonların, kafirlerin, gayrimüslimlerin, hani sizin saatiniz, hani sizin motorunuz, hani sizin sanayiniz, hani sizin maddi imkanlarınız? Nedir bu Müslümanlar? Nedir bu Müslümanlar? Ne işe yararlar? Ne yaparlar? Ne üretirler? Ne icat ederler? Böyle Müslümanlık olmaz. Bize Müslüman demek için 100 bin şahit lazım. şu Kur'an-ı Kerim'i okurken kullandığım gözlük gayrimüslimlerin, kuyudan suyu çekmek için, abdest almak için, kuyudan suyu çekmek için kullandığım motor gayrimüslimlerin, makina gayrimüslimlerin, yaktığım lambalar gayrimüslimlerin, icatlar gayrimüslimlerin, peki Müslümanlar ne? Müslümanlar kim? Müslümanların manası ne? Neye yarıyorsunuz? Ne işe yarıyorsunuz? Dünyanın başına bela mıyız, neyiz? Hani İslam'ın adaleti, hani İslam'ın mesaisi, hani İslam'ın hakikati, hani insanlığa hizmet, hani medeniyet, hani keşif, hani keramet, hani ziraat, hani ticaret, hani siyaset, hani hakikat? Nedir Müslümanlar? Müslüman nedir, bana tarif edin. Dünya barışına bir şey katamıyorsunuz. Dünyanın ekonomisine bir şey katamıyorsunuz. Mal üretemiyorsunuz, hizmet üretemiyorsunuz, makine yapamıyorsunuz, motor yapamıyorsunuz, havada uçamıyorsunuz, denizde gezemiyorsunuz, madenleri işletemiyorsunuz, petrole sahip değilsiniz. Nesiniz siz, ne kıymetiniz var? Neyiz biz dünyada Müslüman olarak? Neyin hizmetindeyiz? Hangi hikmetin adamlarıyız? Hangi eserin, hangi icadın, hangi fabrikanın insanlarıyız? Vallahi utanıyorum. Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman yok bugün. Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman yok bugün. Yok bugün, yok bugün. Hiçbirimiz Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman değiliz. Hiçbirimiz hadis-i şeriflerin anlattığı Müslüman değiliz. El müminül kaviyyü hayrun minel müminiz zayifi. Hani nerede bu Müslüman? El yedül ulya hayrun minel yedis süfla. Veren el, alan elden hayırlıdır diyor. Veren el nedir? İşte fabrikatördür. 1000 tane işçi çalıştırıyor. 3000 işçi çalıştırıyor. 3000 insana ekmek kapısı açmıştır. İşte bu adam hayırlıdır. Sabaha kadar tesbih çeken değil. Sabaha kadar başını secdeden kaldırmayan adam değil. Namaz kılan, kıldığı kişiye faydası var. Başkasına faydası yok. Ama İslam başkasına faydalı olmayı emrediyor. Yeryüzüne hakim olmayı emrediyor. Yeryüzünde Allah'ın nizamı böyledir. Kendisinden çok başkasına hizmet üreten muteberdir. Kendisinden çok başkasına mal, rızık, imkan, fırsat, kuvvet, enerji üretenler muteberdir. Düşünmüyor musunuz kardeşlerim? Yeryüzünde bakın, ayaklarımızın altında çiğnenen, ezilen bitkiler alemine bakınız. Bitki bitki. Toprağın altındaki tohumların çatlayarak yeşerdiği, toprağın üzerinde hayatını sürdürdüğü ağaçlara bakın, meyvelere bakın, ekinlere bakın, çayırlara bakın, çimenlere bakın, çiçeklere bakın. Allah'ın bu kanununu göreceksiniz. İncir ağacına bakın, karpuza bakın, kavuna bakın. İncir ağacı avami bir tabirle, hani bilimsel olarak söylemiyorum, ilmi tabirle söylemiyorum, avami tabirle incir ağacı kendisi çamurla besleniyor. Hani toprağa suyu verirseniz çamur olur. Güneşten, havadan, sudan, topraktan besleniyor tabii incir ağacı. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. İncir ağacı çamurla besleniyor. Çamur, çamur. O çamurla beslenen incir ağacı insanoğluna ne veriyor? Siz söyleyin, ne veriyor? Şekerpare veriyor. Baklavadan daha kıymetli, şekerpareden daha kıymetli bir meyve, bir üretim, bir netice, bir eser, bir tesir veriyor sana. kendisi çamur yiyor, sana şekerpare veriyor. Armut ağacı kendisi çamurla besleniyor, sana şekerpare meyve ikram ediyor. Eğer incir ağacı kendisi çamurla beslendiği gibi meyve olduğu zaman, meyve verdiği zaman sana çamur verseydi adalet etmiş olurdu. Çamur aldı, çamur verdi. Ama öyle yapmıyor. Kendisi çamurla besleniyor, sana şekerpare veriyor. Çamurun kilosu kaça, şekerparenin kilosu kaça. Kötüsünü kendi kullanıyor, iyisini sana veriyor. Vallahi Müslümanın böyle olması lazım. İnsanlığa bir şeyler vermemiz lazım. Yeryüzüne bir şeyler vermemiz lazım. Yeryüzünde eser vermemiz lazım. Yeryüzüne adalet vermemiz lazım. Yeryüzüne maddi ve manevi varlıkları serpiştirmemiz lazım. Ehli küfür bizim elimizle beslenmesi lazım. Ama bugünkü Müslümanlar kafirlerin, gayrimüslimlerin eliyle besleniyor. Onların motoruyla, onların sistemiyle, onların icadıyla, onların ışığıyla, onların metresiyle, onların ışığıyla yeryüzünde Müslüman varlığını sürdürmeye çalışıyor. Hayvanlara bakınız. Aynı kanunu göreceksiniz. Hayvan bildiğimiz dört bacaklı hayvanlar, onlar su içiyorlar, ot yiyorlar. Ama su içiyorlar ama insanlara su vermiyorlar. Hayvanlar ot yiyor, otla besleniyor ama insanlara ot vermiyorlar. İnsanlara siz söyle ne veriyorlar? Et veriyorlar, et. Otun kilosu kaça, etin kilosu kaça. Kötüsünü kendisi kullanıyor, iyisini insanlara veriyor. Var mı böyle bir Müslüman? İçtiği suları süte çeviriyor. Yediği otları ete çeviriyor. Protein dediğimiz insanların beslenmesinde en mühim madde olan protein dedikleri et gibi kıymetli bir nimete tebdil ediyor. Et üretiyor, süt üretiyor. Ey Müslüman sen ne üretiyorsun, sen ne veriyorsun topluma? Hayvanken hayvan su içiyor, süt veriyor. Ot yiyor, et veriyor. Ey insan sen ne veriyorsun insanlığa? Senin haysiyetin ne? Senin şerefin ne? Bakın Türkiye'de et sıkıntısı başladı. Bizim vatanımıza, bizim yaylalarımız, bizim tarlalarımız, bizim meralarımız, bakın mera, tarla, yayla, o kadar zengin, o kadar engin, o kadar geniş, o kadar verimli, olumlu, ılımlı, oksijenlerle dolu, yemyeşil çayırlarla, çimenlerle dolu bu topraklarda hayvan yetiştiremiyorsunuz. Konya'dan daha küçük bir memleket olan Hollanda, nüfusu bizim dörtte birimiz kadar, yani 15 milyonluk nüfus olan Hollanda, öyle hayvan yetiştiriyor ki tek başına bütün Avrupa'nın etini ve sütünü, peynir ve tereyağını tek başına temin ediyor. Sen kendi etini sağlayamıyorsun. Sen millet misin? Sen Müslüman mısın? Tek başına Hollanda, düşünün, 15 milyon nüfus, Konya'dan küçük bir devlet. Yetiştirdiği hayvan, inekler vesair hayvanlar itibariyle dünyada birinci sırayı işgal ediyor. Nerede bizim Erzurum yaylaları? Nerede bizim Kars ve Ardahan çayırları? Nerede Müslümanlar? Nerede memleket evlatları? Şimdi gözümüzü dikmişiz, ithal et, Hollanda'dan et gelecek de Müslümanlar yiyecek, öyle Müslümanların vay başına gelenlere. Hollanda'dan et gelecek, Hollanda'dan peynir gelecek, Almanya'dan makine gelecek, Amerika'dan uçak gelecek de sen hayatını, böyle Müslüman hayatı yerin dibine batsın. Ne Müslümanlığı. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile, alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile, kaç hakiki Müslüman gördünse hepsi kabirdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Mehmet Akif merhum 85 sene evvel bunu söylemiş. Bugün de olsa aynı şeyi söyleyecek. Nerede Müslümanlar? Nerede Müslümanlık? Topraklarını ekemeyen, madenlerini işletemeyen, petrolünü işletemeyen, yerin altındaki petrol kaynaklarını gayrimüslimler olmadan kendi petrolünü bulamayan insanlar Müslüman olamazlar, mümkün değil. İlim denen, teknoloji denen imkanları ele almadan, teknik imkanlara sahip olmadan, kendi fabrikanızı kendiniz kurmadan, kendi sanayinizi kendiniz kurmadan, kendi üretiminizi kendiniz üretmeden, dışarıdan deve kuşu gelecek de öyle besleneceksiniz, öyle mi? Zavallı ümmeti Muhammed, zavallı Müslümanlar, deve kuşu eti gelecek de onunla beslenecek. Bırakın Allah aşkına, böyle Müslümanlık olmaz. Hayvanken hayvan, su içiyor, süt veriyor, ot yiyor, et veriyor. Ey Müslüman, sen ne icat ediyorsun? Söyle diye eserini söyle bana. Benim ecdadım artık geçmişiyle övünmek hiçbir mana ifade etmiyor. Mimar Sinan'la övünmenin hiçbir manası yok. Sen bugün bir şey yapabiliyor musun? Sen bugün bir şey üretebiliyor musun? 500 sene evvelki ecdad ile övünmek rezalettir. Hiçbir kıymeti yoktur. Vallahi bugünkü halimizi Mimar Sinan çıkıp görse, benim İstanbul'umu ne hale getirmişsiniz, benim memleketimi, benim imar ettiğim memleketi, benim Süleymaniye'min çevresini nasıl gece kondularla kapatmışsınız, hayırsız ümmet, hayırsız evlat diye bizi vallahi keresteyle kovalayacaktır. Bizi bağrına mı basar zannediyorsunuz? Hani Mimar Sinan'dan bu yana tek bir eseriniz? Hani çeşmeleriniz? Hani icatlarınız? Hani tarımınız? Hani ticaretiniz? Hani ziraatınız? Hani teknolojiniz? Bugün yeryüzünde Müslüman milletler memleketlerini müdafaa bakımından görüyorsunuz. Silahları yok, nükleer enerjileri yok. Bugün alemi İslam'ın, bakın adı var kendisi yok dedim, İslam dünyasının atomu yok, atom, atom. İsrail'de bugüne kadar bilinen atom sayısı 8 tane atomu var. 1,5 milyarlık nüfusu olan Müslüman aleminin bir tek atomu yok, atom. Ama açıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i ve e'iddu lehum mestetatum min kuvve. Düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği son ana kadar kuvvet hazırlayın, kuvvet, kuvvet, güç hazırlayın ayeti kerimesi havada askıra duruyor. Nerede bu ayetin muhatapları? Nerede bu hazırlayın ayetinin muhatapları, mükellefleri? İşte bütün bunlar bizi düşündürmesi lazım Müslümanlar. Bütün bunlar sanayici kardeşlerimizi, fabrika sahibi kardeşlerimizi, temel ham maddeleri Cenab-ı Hak mebzul bir surette bize ikram etmişken, bize ihsan etmişken, bunları biz dışarıdan aldığımız, dışarıdan getirttiğimiz, onlar gelmese hiçbir şey yapamaz hale geldiğimiz bir ortamda, nerede Müslümanın izzeti, nerede Müslümanın üstünlüğü, nerede Müslümanın kuvveti, nerede Müslümanın gücü diye düşünmek zorundayız. Eğer ayakta kalacaksak, eğer hayatta kalacaksak, eğer sözümüzü geçirmek isteyeceksek, eğer dünya milletleri arasında saygınlığımız olsun istiyorsak, bütün bu imkanları elde etmemiz lazım. Yunanistan, burnumuzun dibinde 10 milyon nüfusuyla bize kafa tutuyorsa, Belçika, 10 milyon nüfusuyla, Konya'dan küçük toprağıyla Türkiye'yi kale bile almıyor, hiçbir şekilde korkmuyorsa, bizim bir eksiğimiz var, bizim bir noksanımız var demektir. Bizim noksanımız, eğitimsiz oluşumuz, sanayi denilen silaha sahip olmayışımız, icadımız yok, buluşumuz yok, üretimimiz yok, gayretimiz yok. Dünyada en çok kahvehane bulunan ülke Türkiye, ağzına kadar kahvehanelerin dolu, işsiz insanlara dolu olduğu Türkiye, bunu kimse inkar edemez. Yeryüzünde bu kadar kahvehane bulunan ve içinde bu kadar işsiz bulunan bir toplum var mı dünyada başka? Bu kadar dışa bağımlı, petrol bakımından dışa bağımlıyız. Demir, çelik dışa bağımlısın. Silah ve enerji bakımından dışa bağımlısın. Dışarıya bağımlı olan millet nasıl bağımsız olduğunu söyleyecek. Türkiye gerçek manada bağımsız değildir. Bağımsız değilsiniz. Silah sanayiniz yok, ağır sanayiniz yok, uçak sanayiniz yok, nükleer enerjiniz yok, atomunuz yok, uranyumunuz yok, petrolünüz yok. Daha nasıl bağımsız olduğunuzu söylüyorsunuz? Vallahi yalan söylüyorlar. İşte kardeşler, müminler, Müslümanlar, وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ayet-i kerimesinin muhatabı biziz. Ey Müslümanlar diyor Cenab-ı Hak, Allah'ın istediği Müslümanlar olmak, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin istediği Müslümanlar olmak, hedefimiz bu olmalıdır. Yanlış yönlendirilmememiz lazım. Bir lokma, bir hırka felsefesi kafir felsefesidir. Müslümanın kitabında bir lokma, bir hırka yeter anlayışı vallahi yoktur, billahi yoktur. Böyle söylemek İslam'a hakarettir. İslam'ı batırmaktır. İslam'ı çiğnetmektir. İslam, Müslümanların kuvvetli olmasını istiyor. İslam, tamamen tatbik edilmek isteniyor. İslam'ın şartı beştir diyorsunuz. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. Bu beş maddenin beşini de eda etmek için, yerine getirmek için soruyorum. Zengin mi olmak lazım, fakir mi olmak lazım? Tek kelimeyle zengin olursanız, güçlü olursanız İslam'ın beş şartını da eda edebilirsiniz. Çünkü İslam'ın beş şartının üçü zengin olmayı gerektiriyor. Üçü. Zekat vermek için zengin olmak gerekiyor. Bunda şüphe var mı? Hacca gitmek için Müslümanın zengin olması icap ediyor. Bunda şüphe var mı? Müslümanın oruç tutması için, nefsini dizginlemesi için oruç tutması zengin olmayı gerektiriyor. Bunda şüpheniz var mı? Açın orucun manasını okuyun. İmkanları varken sofrasında envai türlü, envai çeşit yiyecekler olduğu halde buzdolabı ağzına kadar gıda maddeleriyle dolu olduğu halde sabretmek ve nefsini oruçla terbiye etmek anlamına geliyor. Fakir adamın buzdolabı bomboş. Fakir adamın sofrası bomboş. Fakir adamın kileri, mutfağı bomboş. Bu adam oruç tutsa ne olur, oruç tutmasa ne olur? Zaten aç. Fakirin orucu olmaz. Oruç nefsi dizginlemektir. Dizginlemek varken olur, yokken nefis dizginlenmez. O zaten mecbur. Müslümanların hayata hakim olması için zengin olması lazım. Ebu Bekir Sıddık zengin olmasaydı Bilal-i Habeşi yoktu. Bilal-i Habeşi'yi efendisinden köle olarak emrinde bulunduğu efendisinden bir torba altınla, bir torba parayla satın alıp İslam'a bağışlayan kimdir siz söyleyin? Ebu Bekir Sıddık değil mi? Bazı yanlış telkinler, yanlış ifadeler, yanlış beyanlar Müslümanları uyuşuk, Müslümanları pısırık, Müslümanları korkak, Müslümanları ürkek, Müslümanları dünyadan uzak hale getirmiştir ki bu bir felakettir. Eğer hayatta kalacaksak, ayakta kalacaksak, millet olarak devam edeceksek maddi ve manevi bütün güçlere sahip olmamız lazım. Bazı cahil hacılar var. Bazı cahil sofular, cahil hacılar, cahil müritler, cahil şeyhler, cahil tarikat adamları var. Hacca gidiyor, Beytullah'ı tavaf ediyor, Kabe'de vakfaya, Arafat'ta vakfaya duruyor, Müzdelife'de taş topluyor, Mina'da taş taşlıyor ve bütün bunları eda ettikten sonra hacı oldum diye geliyor. Eğer tüccarsa ticareti bırakıyor. Teraziyle çalışıyorsa teraziyi terk ediyor. Metreyle çalışıyorsa metreyi terk ediyor. Fabrikanın başındaysa artık fabrikaya gelmez oluyor. İşte bu hacı vallahi cahildir, billahi cahildir. Böyle bir hacıyla karşılaştığınız zaman ona cahil olduğunu söyleyiniz. İslam'ın tam tersine bir Müslüman hacca gidip geldikten sonra daha çok dünyaya hakim olmalı, daha çok üretmeli, daha çok tüketmeli, daha çok insanlara hizmet etmelidir. Çekilip kenarda yatan adam bilgisizdir, cahil oğlu cahildir. Hacca giden adam, Beytullah'ı gören adam, Arafat'ı gören adam, şeytanı taşlayan adam daha çok işin başına geçmelidir. Daha çok fabrika açmalıdır. Daha çok işçi çalıştırmalıdır. Daha çok Allah'tan korkmalı, hizmet etmelidir. Ne demek işten çekilmek? Ne demek dükkandan çekilmek? Vallahi cehalettir bu. İşte yanlış sözler, yanlış deyimler, tabirler, atasözleri, batıl ifadeler milleti atalete, milleti sefalete, milleti tembelliğe, milleti cehalete götürmüştür. Kardeşler, 1973 yılında Hollanda'ya gitmiştim. Vallahi müşahedemi söylüyorum, yani gözlemlerimi, gözlerimle gördüğüm şeyi söylüyorum. 1973 aradan kaç sene geçmişti söyleyin? 22 sene. Orada bölge bölge dolaşıyoruz, işçilerimize ulaşıyoruz. Dini konferanslar, sohbetler, seminerler yapıyoruz. 22 sene evvel. Ve bana da müstakil bir oda vermişler. Odada tek başıma kalıyor. Kitaplarım var, çalışıyorum, not hazırlıyorum. Gece kalkıyorum, çalışıyorum neyse. Kimse meşgul etmesin diye bana tek bir oda vermişlerdi. Allah razı olsun o zaman. Rotterdam'daydım. Amsterdam'a gittim, Lahey'e gittim. Ve bilumum bütün vilayetlerini, Belçika'yı, Fransa'yı, efendim Almanya'yı hep gezdirdiler, dolaştık, konferans verdik, her neyse. 22 sene oluyor. Hollanda'da çalışıyorum, gece notlarımı, çalışmalarımı bitiriyorum. Çalar saatimi kuruyordum, mutlaka sabah namazına kalkayım. Çalar saati öyle kuruyor, hazırlıyordum ki bir sabah namazına yarım saat kala beni uyandırsın. Temizliğimi yapayım, abdestimi alayım, Kur'an'ımı okuyayım ve ondan sonra namaz kılayım. Hakikaten sabah ezanına, tabi orada ezan mezan yok, gayrimüslim ülke. Ezan demeyelim de sabah vaktine yarım saat kala çalar saat çalıyordu ve ben kalkıyordum. Kalkıyordum, önceleri anlayamadım. Caddede, çarşıda, ana caddede bir uğultu, bir gürültü, bir harıltı, korkunç bir hareket. Ne oluyor diye merakla ilkin baktım. Vallahi sabah namazına daha yarım saat kala yüz binlerce insan sokaklara dökülmüş, hepsi işinin başına gidiyor. Allah şahit, bunları görmüşüm. Sabah namazına yarım saat kala gayrimüslimler işin başına gidiyor. Müslümanım diyenler sabah saat 10'a kadar işinin başına gelmiyor. Allah kafirlere mi verir, bu ahmak Müslümanlara mı? Varın siz söyleyin. Çalışmayan milletlere Allah'ın vereceği bir şey yoktur. Çok bakın, ayet-i kerimenin manasını söyledim. Gayrimüslimler 8 saat çalışıyorsa Müslümanların 18 saat çalışması lazım. Hem maddi hem manevi hayata hakim olmamız lazım. Silahlarımızı kendimiz yapmamız lazım. Uçaklarımızı kendimiz yapmamız lazım. Eğer vatanımızı savunacaksak, eğer ırzımızı ve namusumuzu savunacaksak, eğer şu Bosna Hersek katliamı, Bosna savaşları Müslümanların gözünü açmadıysa, o Müslümanların gözleri tamamen kör demektir. Bakın Boşnakların haline bakın. Irzları çiğnendi, namusları çiğnendi, vatanları çiğnendi, memleketleri çiğnendi. Silahları yok, silahları yok, silahları yok. Silahsız bir Müslüman millet beş para etmez. Silahı olmayan, silah fabrikaları olmayan, silah sanayi olmayan, nükleer enerjisi olmayan, atomu bulunmayan Müslüman, Müslümanım demesin. Ben ırzımı, namusumu korurum demesin. İşte Bosna, işte Çeçenistan, işte görüyorsunuz Azerbaycan, işte görüyorsunuz Filistin, işte Keşmir, işte Afganistan. Görmüyor musunuz? Daha da mı uyanmayacaksınız? Daha da mı fark etmeyeceksiniz? O halde mümin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Müslümanlara ikram ettiği, ihsan ettiği bütün nimetlerden istifade etmek insan olarak hakkımızken, şu boşlukları dolduralım, boş yerleri dolduralım, bakmayalım. Boş yerleri dolduralım, ezan bitmek üzere. En tabii gıdalardan, nimetlerden, zinetlerden, kıymetlerden, havadan, topraktan, sudan, cevherlerden, atomlardan, moleküllerden, her imkandan faydalanmak hakkına sahip olduğumuz halde niçin faydalanamıyoruz? Bunları Allah mı yasakladı? Haşa! Fakirlik bizim kaderimiz değildir. Bir insan çalışmasa, otursa, beklese, Allah rızkımızın kefilidir dese, Allah yarattığı insanların rızkını verecektir, amenna dese, otursa, rızkını aramasa, çalışmasa, çabalamasa, gayret etmese, ya Rabbi rızkımı gönder de sen rızkıma kefilsin, sen rızkıma vekilsin diye oturduğu yerde rızkını beklese de rızık gelmeyip acından ölse, bu adam cehennemin ortasına kadar gider. Niye? Çalışmak farz, gayret etmek farz, aramak farz, işin esbabına tevessül etmek farz, toprağı eşmek, gayret etmek, sebeplere yapışmak, uğraşmak, mesai harc etmek, enerji tüketmek farz. Oturup beklemek var mı? Ben şahsen alemi İslam dedikleri ismi olup da kendisi olmayan alemden utanç duyuyorum. Bir Müslüman hoca olarak alemi İslam'dan utanç duyuyorum, yüzüm kızarıyor. Öyle bir sisteme, öyle bir rejime, öyle bir idareye mahkum olmuşuz ki görüyorsunuz, Cumhuriyet kurulalı 72 sene olmuş, bakın Avrupa'nın neresindeyiz. Hiç olmazsa gayrimüslim dediğimiz, ehli küfür dediğimiz Avrupalılar, dünyalarını mükemmel hale getirmişler. Dünyaları tamam. Trafik düzeni, ekonomik düzen, siyasi düzen neyse, her türlü maddi düzen, her türlü imkandan, yer altından, yer üstünden, havadan, sudan, karadan faydalanıyorlar. Her nimetten faydalanıyorlar. Dünya nimetleri bakımından mükemmel hale gelmişler. Avrupalıların dünyası tamam. Bundan daha mükemmeli olamaz. Ama Avrupalıların ahireti yok. Ahiret diye bir şey yok. Biz Müslümanlara, yeryüzündeki Müslümanlara bakın. Yeryüzündeki Müslümanlara bakın. Bir de gayrimüslimlere. Gayrimüslimlerin dünyası mükemmel, dünyası tamam, ahireti yok. Müslüman ülkelerin ne dünyası var, vallahi ne ahireti var. İkisi de felaket. Bakın Türkiye'ye, dünyamız felaket, ahiretimiz bundan daha beter olacaktır. Bizim ne dünyamız ne ahiretimiz var. Hiç olmazsa Avrupalıların dünyası var. Her istediğini alıyor, her istediğini yapıyor, havada geziyor, denizde geziyor, karada geziyor. Bir gavur Amerikalı, bir veled-i zina Amerikalı geliyor, cüzdanından 1000 Amerikan doları çıkarıyor, 1000 Amerikan doları bizim paramızla 48 milyon ediyor. Her meyveyi alıyor, her yemeği yiyor, her otelde yatıyor, her plajda geziyor, her işi yapıyor. Sen cebinden 1000 Türk lirası çıkarttığı zaman her iş yapmak şöyle kalsın, beni kınamayın, beni bağışlayın. O 1000 lirayla gidip sen işini değil, şişini bile yapamıyorsun tuvalette. Müslüman böyle mi olmalı? Müslümanın parası böyle mi olmalı? Müslümanın ekonomisi böyle mi olmalı? Müslümanlar hacca bile, Müslümanlar Beytullah'a bile şimdi Amerikan dolarıyla gidiyorlar. Amerikan doları yükseldi mi hac pahalanıyor. Dolar düştü mü hac ucuzluyor. Böyle ibadet olmaz, böyle Beytullah olmaz. Kafirin parasıyla Beytullah'a gidilmez. Hani senin paran, hani Türk parası, hani Müslümanın parası? Ben utanç duyuyorum. Hacca giden hacılardan utanç duyuyorum. Dolarla hacca gidiyorlar, dolarla Arafat'a çıkıyorlar, dolarla Beytullah'a gidiyorlar. Allahu Teala bu akibetten Müslümanları halas eylesin. 2000 yılına ulaşmadan dünya Müslümanlarının birleşmesini Cenab-ı Hak nasip eylesin. 2000 yılına ulaşmadan Kur'an'ı Cenab-ı Hak alemi İslam'a hakim kılsın. Yeryüzü Müslümanlarını birleşerek, uzlaşarak, anlaşarak yeryüzünde tesiri olan, eseri olan, güçlü olan bir İslam alemine Rabbim bugünkü Müslümanları İslam alemi haline gelmeye muvaffak eylesin inşallah. Hak Teala cümlemizin kusur ve günahlarını affeylesin. Rıza ve rahmetine nail eylesin. Kaza ve belalardan emin eylesin. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı ehli küfrün işgali